نبی علی اس مبارک حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور سے پانچ سوالات کر چکے ہیں. ایک ایمان کے بارے میں, اسلام کے بارے میں کہ اسلام کیا, دوسرا ایمان کے بارے میں کہ ایمان کی حقیقت کیا, اسلام آباد یونسٹین جبرائیل علیہ السلام نے اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ سوالات کیے. پہلا سوال اسلام کے بارے میں تھا, وہ گزر چکا. دوسرا سوال اسلام کے بارے میں, ایمان کے بارے میں تھا, وہ بھی گزر چکا. تیسرا سوال احسان کے بارے میں تھا کہ مل احسان. چوتھا سوال قیامت کے بارے میں تھا. پانچواں سوال علامات قیامت کے بارے میں. آج تیسرے سوال کا ذکر ہے. قال فاخبرنی عن الاحسان, کہ آپ مجھے خبر دے احسان کے بارے میں. اسلام کا جواب کیا دیا تھا اعمال کے ساتھ, ایمان کا جواب کیا دیا تھا تصدیق کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب احسان کا جواب دیتا ہے توجہ کے ساتھ, کہ جو عبادت کرو گے اس میں خدا سے رابطہ ہو, خدا کی طرف توجہ ہو, دنیا سے غافل ہو. قال ان تعبد اللہ, کہ آپ خدا کی عبادت کرے, کا انک ترا, اس توجہ سے گویا کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى, چلو اگر آپ میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے اور آپ دیکھ نہیں سکتے, کم از کم یہ نظریہ تو بناؤ کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. خدا, اب جس آدمی کو, مزدور کو پتا ہو کہ مالک اوپر سے دیکھ رہا ہے, میرے کام کو دیکھتا ہے, تو وہ کام کرنے میں سستی کرے گا نہیں. تو جس آدمی کا یہ یقین بن جائے کہ خدا مجھے نماز کے دوران دیکھے گا, تو وہ نماز کے دوران غیر کی طرف, دنیا کی طرف دھیان کرے گا. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى, اگر آپ خدا کو نہیں دیکھ سکتے, فَإِنَّهُ يَرَاكَ, خدا تو تجھے دیکھتا ہے. تو اسلام کا جواب اعمال سے دے دیا, ایمان کا جواب تصدیق سے دے دیا, اور احسان کا جواب توجہ سے دے دیا. اس پر شارحین لکھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے ڈھانچہ جیسے یہ جسم, اور ایک ہے اس کے اندر روح جو جان. تو ڈھانچہ بھی کار ہے, اگر روح نکل جائے تو یہ آنکھیں پٹ جائے گی, پیٹ پٹ جائے گا, نہ ٹوٹ جائے گی, ہاتھ الگ ہوں گے, پاؤں الگ ہوں گے. یہ جو عمارت کڑی ہے یہ روح کی وجہ سے. تو اصل ڈھانچہ ہے یا اصل روح ہے؟ اصل روح ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اسی طریقہ سے عبادات کا ایک ڈھانچہ ہے اور ایک روح ہے. روزے کا ڈھانچہ کیا ہے؟ نہ کھانا, نہ پینا, نہ خواہش پوری کرنی, یہ ڈھانچہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کی روح کیا ہے؟ اس کی روح یہ ہے کہ انسان کے اندر احساس پیدا ہو کہ دیکھو میں بھوکا ہوں تو مجھے کتنی تکلیف ہے, تو یہ مخلوق جو بھوکی ہے میں ان کی مدد کیوں نہ کروں. اندر بھی مخلوق, میرے پاس جگہ نہیں ہے تو مجھے کتنی تکلیف ہے, اگر میں اس کو جگہ نہ دوں تو یہ کتنا پریشان ہوگا, اور اس کو جگہ دے دوں. تو یہ سام جو ہے, یہ نہ کھانا نہ پینا, یہ ڈھانچہ ہے, اور اس کی روح جو ہے وہ مخلوق سے ہمدردی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ نماز کا ڈھانچہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ نماز پڑھتا ہوں تو قبلہ رخ ہو کر ہاتھ باندھ, اور تعظیم والے الفاظ پڑھنے لگے, پھر رکوع کیا, پھر سجدہ کیا. لیکن اس کی روح کیا ہے؟ روح یہ ہے کہ ہاتھ باندھتے وقت آپ تصور کریں کہ اللہ میں تیرا مجرم ہوں, تیرے احکام کو توڑنے والا تھا. میں اس قابل ہوں کہ آپ میرے ہاتھ میں عتکری ڈالے, لیکن عتکری ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے اپنے ہاتھ خود قید کر دیے. آپ رکوع میں جاتے ہیں تو اس کی روح یہ ہے کہ پروردگار میری گناہ بہت زیادہ ہے, اب اس کی جو سزا ہے میری گردن سامنے ہے, اس کے اوپر آپ ڈال دیں. پھر جب آپ سجدہ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں میری کوتاہیاں کم ہیں اور رکوع کی شکل میں جو عاجزی ہے وہ کم ہے, اس لیے میں اس سے زیادہ عاجزی کا اظہار کرتا ہوں. تو پیشانی زمین پر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, جب انسان اس تصور سے نماز پڑھے گا تو وہ یہ تصور کرے گا یا دنیا کی طرف دھیان کرے گا؟ احسان اسی کا مطلب ہے, ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, کہ آپ کی ساری توجہ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم تک خدا کی طرف ہو, دھیان نماز کی طرف ہو. ٹھیک ہے, ہماری نماز تو ایسے جیسے گھڑی کی چابی, گھڑی کو ایک بار چابی دے کر بھر دو پھر وہ خود بخود چلتی ہے, جب وہ ختم ہو جائے تو کڑی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی جس طرح گھڑی کو اپنے چلنے کا شعور نہیں ہے تو ہمیں بھی اپنے چلنے کا شعور نہیں ہے, دنیا کی طرف دھیان ہے. یعنی امام اور مقتدی کے اختلاف ہوا, امام نے کہا چار رکعت ہو گئے, اس نے کہا نہیں تین ہو گئی. تو امام نے کہا تجھے کیسے پتہ چلے؟ کہنے لگا میری چار دکانیں ہیں, میں روز چاروں کا حساب کرتا ہوں, آج میں نے تین کا حساب کیا, ایک کا بھی باقی ہے, معلوم ہوا کہ ایک رکعت باقی ہے. تو طالب علم تو وہ نہیں ہے لیکن یہ تصور کرتے ہیں کہ بینظیر سے کب شادی ہوگی اور کیسی ہوگی اور کہاں پہ ہوگی. ٹھیک ہے ملنگا, اچھا جی دیکھو, قال صدقت قال فاخبرنی, ہمارے استاد تھے وہ اسی حدیث پر بیان کرتے تھے کہ دیوبند میں ہم موقوف لے پڑھتے تھے تو ظہر کی نماز میں کھڑے ہوتے, تو ہمارے ایک ساتھی کے ساتھ بہت بڑا سیٹ کھڑا تھا, تو وہ طالب علم نے مکھ اٹھا تو مارا وہ گر گیا, وہ ذرا بے ہوش ہوا, لوگوں نے پکڑ لیا. اس نے کہا تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ کہنے لگا یار میں جہاد پر گیا تھا, محاذ پر کھڑا تھا, میں نے خیال کیا ایک کافر آیا, انہوں نے مکھ اٹھا دیا. وہ بھی اچھا تھا جہاد بھی گیا تھا, اب تو لیٹرینوں میں جاتا. تو اسلام کا جواب اعمال ہے, ایمان کا جواب تصدیق ہے, اور احسان کا جواب جو ہے وہ روح عبادت ہے. عبادات کا ڈھانچہ وہ ظاہری عمل ہے اور اس کی روح جو ہے توجہ اللہ ربط مع اللہ. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جس رکن سے گزرتے ہیں اس کا تصور کریں, آپ کھڑے ہیں آپ کہ میں قیام کے مرحلہ سے گزر رہا ہوں, آپ رکوع میں ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں رکوع کا مرحلہ طے کر رہا ہوں, آپ نیچے جا رہے ہیں اب کہتے ہیں میں سجدہ کی طرف روانہ ہوں, اس وقت میں سجدہ میں ہوں. تو ذہن وسیط ہے, یہ ایک آن میں ایک شے کا تصور کرتا ہے. ہاں تو جب نماز کا تصور کرے گا تو بیگم کا تصور نہیں, گھر کا تصور نہیں, یار اور غاروں کا تصور نہیں ہوگا. یہ ہے احسان کا درجہ, ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ آپ خدا کی عبادت کریں اس توجہ سے گویا آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا, اگر آپ خدا کو نہ دیکھے, فَإِنَّهُ يَرَا, وہ تجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ, جبرائیل نے کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں خبر دو. یہ چوتھا سوال, اب حضور نے اسلام کا علم تھا تو جواب دے دیا, ایمان کا علم تھا تو جواب دے دیا, احسان کا علم حضور کو تھا تو جواب دے دیا, قیامت کا علم نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا مَن لَّذِي سُئِلَ عَنْهَا, مسئول اس میں مفعول ہے, الف لام اس پر داخل ہے, اس میں مفعول پر الف لام بمعنی لذی کے اور اس میں مفعول بمعنی سوئلہ کے, معنی یہ مَن لَّذِي نہیں ہے وہ پیغمبر, سوئلہ کہ پوچھا گیا پیغمبر سے عنہ اس قیامت کے بارے میں کیا نہیں ہے؟ عالم زیادہ جاننے والا من السائل جبرائیل سے، یعنی جیسے قیامت کی آمد جبرائیل کو معلوم نہیں ہے تو مجھے بھی معلوم نہیں، مجھے بھی. اور یہ بھی علم کا ایک درجہ ہے کہ انسان اپنی لا علمی کا اقرار کرے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فوق کل ذی علم او ما اوتیت من العلم الا قلیل. قال پانچواں سال، فاخبرنی عن اماراتها، مجھے خبر دے دو علامات قیامت کے بارے میں. قال حضور نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے ایک یہ ہے، ان تلد الامت ربها، کہ جنی گی پیدا کرے گی لونڈی اپنے مالک کو. اس کے دو معنی، ایک معنی یہ ہے کہ بیٹا ماں کی ایسی توہین کرے گا جیسے مالک لونڈی کی توہین کرتا. جب بے ادب اولاد پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ قیامت سر پر کھڑی ہے. ام طالدہ، کہ جنی گی پیدا کرے گی الاما لونڈی رب بتاہا اپنے مالک کو، یعنی اولاد ماں کی نافرمانی کرے گی جس طرح مالک لونڈی کی توہین کرتا ہے. ایک مطلب. دوسرا مطلب ایک تمہید پر موقوف، وہ یہ ہے، یہ مولا ہے، یہ اس کی لونڈی ہے، اس مولا نے اپنی لونڈی سے ہم بستری کی، یہ بچہ پیدا ہوا. مولا کا بچہ جب لونڈی سے پیدا ہوتا ہے اس کا نام امی والد، اس کا نام کیا ہے؟ امی والد. امی والد آزاد ہے یا لونڈی ہے؟ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وہ آزاد ہے، اس کا فروخت کرنا جائز نہیں ہے. ہاں، مالک کا سارا مال میراث میں تقسیم ہوگا لیکن یہ. اور امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ لونڈی ہے، یہ جب تک یہ زندہ ہے یہ مالک ہے، اور جب یہ مرے گا تو اس کا مالک کون ہے؟ اس کا بیٹا. انت لد الامت ربتها، کہ لونڈی اپنے مالک کو جنی گی جس کو جنا تھا، آج وہ اس کا مالک بنا. امام شافعی یہاں سے استدلال کرتا ہے کہ ام والدا خورا نہیں ہے بلکہ لونڈی ہے، اس کی بیع بھی جائز ہے اور اس کی میراث میں تقسیم بھی، جب تک باپ زندہ تھا وہ مالک تھا، جب باپ مرا تو یہ مالک بنا، حالانکہ یہ بیٹا تھا تو اس نے اپنے مالک کو جانا. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ام والدا لونڈی ہے، اس کی بیع بھی جائز ہے اور میراث میں لینے دانا بھی، جیسا یہ ام والدہ تھی اور جب تک یہ زندہ تھا تو یہ مالک تھا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کا مالک کون بنا؟ بیٹا. اور اسی کو اس نے جانا تھا تو لونڈی نے مالک کو جانا. یہ ممشبی کی دلیل ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ حرہ ہے، یہ کیا ہے؟ اور اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، وہ یہ کہ جب بیٹا مالک گنا جائے تو یہ قیامت کے علامات میں سے ہے. ہم کہتے ہیں امام شافعی کا یہ قول قیامت کے علامات میں سے ہے کہ اس نے بیٹے کو مالک کہہ دیا. یہ تو حضور نے مقام زم میں ذکر فرمایا کہ یہ مذموم بات ہے کہ ماں بیٹے کو مالک بنا دیا جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات ختم. ایک علامت. دوسری علامت، وَأَن تَرَ الْخُفَاتَ الْغُرَّاتَ الْغَالَّةَ رَعَى أَشْيَاءَ، اور قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ وہ مشرف جو غربت کی وجہ سے خفات پاؤں سے ننگا تھا، الْغُرَّات کپڑوں سے ننگا تھا، الْغَالَة فقیر تھا، رَعَى أَشْيَاءَ بکری چرانے والا تھا، يَتَتَاوَلُونَ فِي الدُّنْيَا، اس نے فرانس میں، دلی میں، امریکہ میں بڑے بڑے محلات بنائے، یعنی غریب لوگ جب مالدار ہو گئے تو یہ قیامت کی علامت. اپنے پہاڑوں میں رہتے لوگ جو جھونپڑیوں میں رہتے تھے، اب انہوں نے ایسے محلات بنائے ہیں جیسے فرانس. ٹھیک ہے، ہم شاہ منصور میں پڑھتے تھے تو ہمارے ایک ساتھی تھا، وہ کہتے یہ شاہ منصور صحابہ کا گاؤں، ان میں پکا مکان نہیں تھا، سب کچے مکانات، اور باہر ایک دو چشمے تھے، طالب علم اس میں جاتے تھے وضو شروع کرتے. اب میں گزشتہ سال گیا تو جناب ایسے محلات بنے ہیں جیسے فرانس کی ماں. یہ قیامت کی علامات میں سے ہے. انتر الخفات کہ آپ دیکھیں وہ لوگ جو غربت کی وجہ سے خفات ننگی پاؤں تھے, غربت کی وجہ سے عورات ننگی بدن تھے, غربت کی وجہ سے العالہ فقراء تھے, رعاء الشاة لوگوں کی بکریاں چرانے والے تھے, وہ اتنی دولت مند بنیں گے یا تتاولون فی البنیان کہ وہ اونچی اونچی مکانات بنائیں گے. کتنے سوالات ہو گئے. پانچ, قال ثم انطلق, جبرائیل نے یہ پانچ جوابات حاصل کر کے چلا گیا. فلبثت ملیا, میں نے وقت گزارا کافی. ثم قال لی یا عمر, حضور نے مجھے فرمایا یا عمر اتدری من السائلو, آپ کو پتا تھا کہ یہ پانچ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت, میں نے کہا اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. قال, حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ جبرائیل, یہ جبرائیل تھا اتاکم, تمہارے پاس انسانی شکل میں آیا. اچھا جی, لِيُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ, تاکہ تم کو تمہارا دین سکھائے. کیا مطلب؟ یعنی اگر تمہیں دین کا پتہ نہ ہو تو شرم محسوس نہ کرو, سوال کرو جیسے جبرائیل نے سوال کیا, ٹھیک ہے, اور اس نے علم حاصل کیا. رواہ مسلم, یہ الفاظ مسلم نے نقل کیے ہیں. ورواہ, اور اس حدیث کو ابو ہریرہ نے نقل کیا, ما اختلاف ہے, لیکن اس میں الفاظ کا کچھ اختلاف ہے. وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ کی روایت میں یہ ہے کہ وہ اظہار ایتا, جب آپ دیکھیں الخفات ننگی پاؤں والے, العورات ننگی بدن والے, الصم پہلی روایت میں یہ لفظ نہیں تھا, بہرے, البکم گنگے, ملوک الارض وہ بادشاہ بنیں گے زمین کے, او فی خمسنا, جب جبرائیل نے چوتھا سوال قیامت کے بارے میں کیا کہ قیامت کب ہوگی تو حضور نے فرمایا فی خمسن, قیامت ان پانچ چیزوں میں ہے, لا یعلمہن الا اللہ, جس کا علم خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا, وہ پانچ چیزیں یہ ہے, ان اللہ عندہ علم الساعہ, ایک, وینزل ویعلم ما فی الارحام, وما تدری نفس بأی ارض تموت, وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ان اللہ عندہ علم الساعہ, اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے. اس پر ایک اعتراض ہے, حضور سے پوچھا گیا قیامت کب قائم ہوگی, حضور نے فرمایا محرم کے مہینے میں. فرمایا کس تاریخ کو؟ آپ نے فرمایا دس محرم کو. آپ نے, صحابہ نے پوچھا دس محرم کون سا دن ہوگا؟ فرمایا جمعہ کا دن. تو آپ نے تو بتا دیا کہ جمعہ کا دن ہوگا, دسویں تاریخ ہوگی, محرم کا مہینہ ہوگا. اور یہاں ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعۃ, اس کا جواب مولا علی قاری نے دیا کہ ٹھیک ہے حضور نے فرمایا کہ محرم کے مہینے میں ہوگا, لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ محرم کس سن کا ہوگا, کس سن کا ہوگا, ٹھیک ہے یا نہیں. تو تفصیلی علم قیامت کا خدا کی سوا حضور نے اجمالاً بتایا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اس پر بھی اعتراض کیا ہے کہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا بارش کا علم خدا کی سوا کسی کو نہیں. حالانکہ ماہرین موسمیات بتاتے ہیں کہ آج بارش ہوگی, آج بارش کا امکان ہے, آج گرج چمک ہوگی, اور ان کی پیشن گوئی کے مطابق ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کا جواب قاری نے یہ دیا ہے کہ یہ اتنا بتاتے ہیں کہ کل بارش ہوگی, مقدار بارش کی نہیں بتاتے, کتنے قطرات ہوں, کتنی دیر تک ہوگی. بات سمجھ میں آئی؟ تو تفصیلی علم بارش کا خدا کی سوا کسی. تیسرا جملہ ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, رحم کے اندر علم خدا کا پہنچتا ہے, کسی اور کو یہ علم نہیں ہے. اس پر اعتراض ہے کہ آج کل مشینی لگی ہے, الٹرا سون اس کو کہتے ہیں, بڑا کیمرہ ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اندر لڑکا ہے یا لڑکی. اس کا جواب مفتی شفیع صاحب نے دیا کہ یعلم ما فی الارحام ہے، یہ ما عام ہے، یعنی رحم میں بچے کا تمام علم کہ یہ مومن ہوگا یا کافر ہوگا، جنتی ہوگا دوزخی ہوگا، نیک عمل ہوگا بد عمل ہوگا، غریب ہوگا فقیر ہوگا، کالا ہوگا گورا ہوگا، یہ علم خدا کے سوا کسی کا نہیں. یہاں الٹراساؤنڈ نے صرف ذکر و انثی کا پتا دیا، یہ علمی جزی ہے، علمی کلی رحم کے بچے کا، خدا کی سوا کسی کو نہیں ہے کہ یہ رحم میں جو بچہ بننے والا ہے یہ کافر ہے یا مومن ہے، جنتی ہے یا دوزخی ہے، کالا ہے یا سفید ہے، نیک عمل ہے یا بدعمل ہے، خوشحال زندگی کا مالک ہوگا یا بدحال زندگی کا. یہ ما الفاظ عامہ ہے، یعنی ما ارحام میں جو بچے اس کی تمام حالات اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے. عن ابن عمر